ابواب الجمعه دا ابواب دی په بیان د جمعې کې باب فضل یوم الجمعه باب دی په بیان د فضیلت د ورځې د جمعې کې وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزر عن ابي الزنادي عن ابي الزنادي عن الاعرج رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خير يوم ونبي كريم عليه الصلاه والسلام فرمایلی خير يوم غرب ورزکی غرا ورز صلات فيه الشمس چراغت دې پای کین ور يوم الجمعه رز جمیلا او دې ته دا جمعه زکوي له اجتماع الناس فيها خلق فکر جمع کی او د جمعې ورځ ته جاهلیت کې به یوم العروبه وي یوم العروبه فيه خلق ادم پدې کې ادم عليه السلام پیدا کړی شو حضرت ادم عليه السلام الله پدې ورځ پیدا کړو وفيه ادخل الجنه او د جمعې په ورځ وردننه کړو شو جنت تا وفيه اخو اخرج منها او په دې کې سره شو د دینا دارا استریم په فضیلت کې ذکر کړی زکه دا غیر استل سبب د دی اولادو او پدې نسل کې رسولان انبیاء علیهم السلام صالحین او اولیاء کرام او شیطان د دې ناراشړ له شویو حضرت آدم علیه السلام کو داسې روته لکه مسافر د سہاجت پار د پورن روزي او بیا ورته واپس زی ولا تقوم الساعه نبقايمي قيامت الا في يوم الجمعه مگر فرض جمعه جمعه فرض قیامت قائمي او د قیامت دا قائمي دلم فضیلت جوړ کو دین فضیلت جوړ کو زکد قیامت پرز با انبیاء علیہ السلام صدیقین و اولیاء و تجزا ملاوی گی او اللہ بدوی تدویزت و شرافت و ارکئی پرز قیامت لذا قیامت راتلن فضیلت ذکر کو دی رضی ذکر دا قیامت سبب دے چی انبیاء علیہ السلام صدیقین و اولیاء و تب جزا ملاوشی او نیکامت دا غی کرامت و شرافت بپرد قیامت ملائی پدی باپ کی حدیث دے دا بیلو بابا و دا سلمان او د ابي زر او د سعد ابن عباده او د اوس ابن اوس رضي الله تعالى عنهم امام ترمذی وی حدیث و ابی هريره حدیث حسن صحیح دا حدیث صحیح او حسن نے باب فی الساعت اللتی ترجا فی یوم الجمعہ باب دے پا بیان دا وقت آغا کی چاہی کی امید کی دیشی دا دعا قبل دو پا ورز دو جمعی تما امید دے چاہی کی با اللہ دعا قبل ای دی بارک علماء دا سلوی اختونا زیادہ قوال ذکر کری چرا دا جمعی پر دا وقت کمیو دے چی دعا پا کی قبلی خود و قولونا پکلیر غردی نادر تیمام ترمیزی رحمه اللہ ذکر کئی و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن صباح الحاشمی والبصری قال اخبرنا عبداللہ ابن عبدالمجید الحنفی قال اخبرنا محمد ابن ابی حمید قال اخبرنا موسى بن وردان رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب التمس الساعه التي ولت وقت هغا ترجا چیاغی کی تما امید کی دیشی دعا قبل دو فی یوم الجمعات پرد جمعی بعد العصر پس نمازی گرن الاغی بوبت شمس دن ورد ڈبی دو پوری اید مازی گرد مزن پس والی ترن ورد ڈبی دو پوری دا دیر قیمتی ٹھیر دے پدیر کی اغا وقت دے چیو بند پکی دا اللہ نا سوالو کو دا دنیا سا سوال دے او دینی او دنیاوی سوال دے دا خیرت سوال دے نو بس غش بے نخ تورسی گی مراد بے حاصل شی و اکثر گر نفس و شیطان دا جمعی پورس دا مازیگر نا ترما خاما وقت زمون زائے کی امام ویسا وی هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد روی هذا الحدیث روایت شوی دی حدیث نانس رضی اللہ عنہونا دی نبی کریم علیہ السلامنا من غیر هذا الوجه دی وجه نیلاوا ومحمد ابن ابی حمید یدوعفو دی پا حدیثو کی کمزور گننشی کمزور گرنل شوی دے دعا فاو بعض اہل العلمی کمزور گرزول دے در رباد علماء من قبلی حفظی دے جہت دحافظی دننا ویقال له حماد بن ابی حمید ویقال هو ابو ابراہیم الانصاریو وهو منکر الہدی وهو منکر الہدیث ورا بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم من النصات التي وقتا ترجا بعد العصر چراغي امید کی دیشی او تم پکید دعا قبل دودا غفص ما ذکر نن اعلان تغرب الشمس ترجش ورجشی وبه يقول احمد واسحاق او دا حدیث دا باب اگر چیز ضعیف دے خودی کی نور روایاتی صحیح راغلی وقاو بیه یقول احمد و اسحاق وقال احمد و اکثر الحدیث فی الساعت اللتی اکثر حدیث پا وقت حاقی ترجا فی جو امید کی دیشی بری کی جاوت الدعوت قبل دو دعا انہا بعد العصر چدا پس نمازگر ننے پس نموز نمازی گرننے و ترجع بعد زوال الشمس او امید کی دیشی پس د زوال الشمس نم اے دو اوقات تی نور زائل شو اے امام پا منبر کی ناسو دموز د ختمی دو پوری دغا وقت تے او دمازی گر نموز نفس تر نور پری و تو دغا وقت تے نو دا دو اوقات پا دی کی بہتر دی یو د زوال نفس د مز د ختمی دو پوری او دویم د مازیګر د مز نفس سرنور پریوت او پوری دا دواړه اوقات علما او ذکر کړي دواړو کې روایت دی مراغلی پدوانو کی روایات صحیح ہے و بھی کان حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال اخبرنا ابو عامر العقدی قال اخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ونبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعه ساعه يقينا في الجمعه او ساعه ده لا يسر الله العبد سؤال كيد الله نفذي كي او بندا فيا فذي كي شين دي او شي الله الله يا مگر الله دلور کي قالوا صحابه کرام یا اللہ رسول ایت ساعت هي راکم وقت ده قال حين تقام الصلاه الى انصراف منها کم وقت کی جمعی مس قائم مولے شی ترا گردی دو پوری دی مزنا امام کی ناس تو مس پرشو دغا وقت ده ندی کی زنانو تم فکور کے ناس تا پکار دا کنیدی مسجد وی راغی وعظ و نصیت تا غدنی والپکار دی درو شریف ویل پکار دی پدوا و نوافلو کی اختکی دل پکار دی او پدی باپ کی حدیث دے داوی موسیٰ رضی اللہ عنہونا وغی امام مسلم ذکر کرے او داوی زر رضی اللہ عنہونا او د سلمان او د عبد الله ابن سلام او د ابي لبابا او د سعد ابن عباده رضي الله تعالى عنهم دا حديث مسلم بخاري او مسند احمد ابن ماجه کی راوی امام عیسی حدیث عامر ابن عوف حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم غرورز تولعت فيه الشمس وشنور فكراقت لي يوم الجمعة رد جميلا فيه خلق آدم فديك آدم عليه السلام في ذاك رشيو وفيه ادخل الجنة فديك جنة وردنك رشيو وفيه احبت ومنها فديك جنة راكوش رشيو وفيه فديك جمع ساعة ريو ساعة دي لا يوافقها عبد مسلم موافقتن کئی داغسر یو بند مسلمان یسولی چی دے مسکی پموز ولار دے یا دا مس پہ انتظار دے سوچی دا مس پہ انتظاری دے پموسکی دے فیسأل اللہ فیہا شین او غواری دے دا اللہ نپدی کس شین لا عطاہو یاہو مگر دا اللہ دا تورکی قال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه فرقيت عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه سلم الى شيم فذكرت له هذا الحديث نما ور تدا حدیث ذکر کړه فقال انا علم بتلک الساعه ویز پوی گم پدی سات دا سات پی جنا فقلت اخبرنی بها ما تخبر راک ولا تدنن بها علی بخل مکہ و پما پدی بخل مکہ و آودارا تو آیا چکم وقت دے قال ہی بعد العصر ویدا پس دمازی گرننے الان تغرب الشمسو تردی چنور روشی قلت ما ورته فكيف تكون بعد العصر اذا وسنگ شي پس نمازي گرنا مازي گرنا پس نفل او مز جائز نه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي فرمایلی لا يوافقها عبد مسلم موافقت نکید دی وقت سره او بند مسلمان وهو يصلي وغمسكي وَتِلْكَ سَاعَةُ دَغَ وَقَدْ نَمَازِگَرْ دَمُزْ نَفَسْ لَا يُشْوَنْ لَا فِيَا فَدِي كِهُ مُزْ نِشِكَيْنَي فقال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ورطوی علیسہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نرشی فرمائی لیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس مجلسا سوک چکی ناس تو پیوزید ناس تکی ینتظر الصلاتا او دې د موس په انتظار دې په هو فصلا نو دې په موس کی صاحبي قلت بلا ما يورنا قال فهو ذاك ويغدغني او په دې حديث کی قصه د طويلا چه امام مالک او امام داوود رحم الله ذکر کړی دا قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وګوره دا ټول روايات دې کی صحیح راځي زوال نفس د مزد کې دو پوره او د مازیګر د مزد نفس تر نور پرې وته پوره قال و معنا قولي يخبرني بها ولا تدنن بها عليا ودنين البخيل دعاء سر دنين بخيل توي او وزنين المتهم جسو په خبره متهم وي غتوي فعل او ګمان کې کېدي شي جرا خبره او راکار به ذکرای باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعه باب دې په بیان دا وکي چراغ دي په بارد غسل کولو کې فرض جمعه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زهري بن سالم رحمه الله عن ابي رضي الله عنه انه بشك والد عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اور يدري دي النبي صلى الله عليه وسلم نشي فرمائل من اتى الجمعه فليغتسل سوچ جمعی ترازی نغسل نوکی بعد علماء وی دی جمعی دورت غسل واجب نے اباد وی سنت و مستحب نے او خبر دادا چدا حکم دے استحباب دے او پدی باب کی حدیث دے دابی سعید او دا عمر او دا جابر او دا برا او دا عائشی بی بی او دا عبدالدردہ رضی اللہ تعالی عنہن دی طولنا حدیث راغلی او دی کی دا غسل حکم نے ندا عمر چاپ وجوب بان حمل کرنے او سو کوئی ندین مراد استحباب دے لکا بازی روایاتو کی براشی بازی روایاتو کی براشی قال ابو عیسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح ورویان زوریان عبداللہ ابن عمر نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث ایضا تدی حدیث روایت دغرنگ مشوینے وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن سعد بن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله وقال محمد وحدیث الزهری عن سالم نبی وحدیث عبد الله ابن عبد الله نبی کر الحدیثین صحیح دوڑا حدیث صحیح او بعدی وقال بابو صاحب الزهری ابن الزهری ویلی بازی شاگردان و مرگرد امام زہری امام زہری رحم اللہنا قال حدثنی آل عبداللہ ابن عمر ویدہ عبداللہ ابن عمر خاندان رات حدیث بیان کرنے ریان ابن عمر دے ابن عمر رضی اللہ عنہ نبین ما عمر ابن الخطاب یخطب یوم الجمعہ فمن ددی کچھ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خطبہ بی پرد جمعی اس دخل رجل رادن نشیو سڑے تا صحاب دنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایت ساعت هذه عمر رضی اللہ عنہ ورطے دا کم وقت تا دمرنا وقت دی کو مسترات لوتا دا انکار او توبیخ چه دمر رسط شویتا فقال ما هو وين ندا الا ان سمعت النداء وامرت وان وما زدت وما زادت ولكم على ان توزعت ذات يودسميو کو قال ولذو اذا ویلا ودستون دارنگ تشکڑے نا وقت امرالے غسل لبن دے کڑے وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالغسل او تا تپت دش رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل حکم کړي د غسل حکم یې کړي و به قال حدثنا وحدثنا بذلك محمد بن ابانا قال عبد الرزاق المعمر بن الزهري و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح عن ليس عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فمن الذي كي خطب يوم رضي الله عنه فرد الجمعة قال ابو عيسى سالت محمد وما تقوس كن محمد بن اسماعيل بخاري رحمه الله ان هذا الذي بارك فقاله فرمائل الصحيح حديث الزهري عن سالم بن نبي قال محمد وقد روي عن مالك بن زن عن الزهري عن سالم بن نبي نحو هذا الحديث نباد علماء وجود طرف تلار دي اباد وي چند جمعي پر ربان غسل مستحب نے غسل د جمعې په ورځ باندې مستحب دی باب فی فضل الغسل یوم الجمعه باب دے پا بیان دے فضیلت دے غسل کی پورز دے جمیر و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا وکیون سفیان و ابو جناب یحی ابن ابی حیتا عن عبداللہ ابن عیسان یحی ابن الحارثی عن ابی الاشعص صنعانیی عن اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من اغتسل یوم الجمعت چاچ غسل کو پرزد جمع وغسل دغسل دمانا گاری من اغتسل یوم الجمعتی چاچ غسل کو پرد جمعی و غسل و سر وینزلو او چاوی دی چی دا غسلن مراد تده پا بلی غسلو کو یعنی جامع زوجته فا اوجب علیها الغسل صحبت او کو نفاغین غسل واجب کو یا دائق تسلا و غسل تکرار دا تاکید دا بارده بعض روایات دا بوداو شریف کی داسرا غلی من غسل راسه و غتسلا چاچ سر ونزل و غسل او کو وبکرا وختلاړو وبتکرا او ولد خدبی راگیر کو دې کې بکرا وبتکرا باز وی تکرار د تاکید د پاره نه بکرا وختي مستلاړو وبتکرا او ولي سیراگیر کا د خدبی ودنا و نزدیش و امام تنزدیک ناس و سما و گیونیو و انسوتا او چپشو نکان لہو بکل خطوت وی بدل ربار قدم یختو آشر را قدم اخلی جمیتا عجر و سانت سواب و جرد یوکال سیاموها و قیاموها درو جود دی او د قیام د دی هدي د سوچو کوي ها یو یو قدم باندې دی یو کال درو جو او د یو کال د ټول شپې د تهجد او د قیام د نفل ثواب وي ددا چې دی اوصل دو درې سو قدمونه والی سوربتی جوړ شي قال محمود فی هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو اے غسل کو دخل و غسل امراته او غسل مکو پخبلی بی بی ويروى عن ابن المبارك رحمه الله انه قال في هذا الحديث دید دی حدیث دا سے مانا کری من غسل واغتسل یعنی غسل راسه واغتسل نو حدیث کی دوارا مانا گانی شوی وفی الباب نبی بکر و عمران ابن حسین وسلمان و ابی ذر و ابی سعید و ابن عمر و ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہما د دین دا روایت راغلی چر چا غسل پرد جمعو کو خوشبیو لگو لقد سرای کل جامی وا چولیو دے جمعات تلاڑو او هغه کی نفلکل اچاله zarar ورنکو ابیا چپ ناسو د امام هغه خبرو د خطیب او قران او سنت واسطه نت وغنی ولو نو دا کفاره شی د هغه گناهونو چې د دې جمعه نواله تربلی پوری قال ابو عيسى حديث اوس ابن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شرحبيل ابن عدتا شرحبيل ابن عدتا اي الف والي مد و تخفيف دال له باب في لزو يوم الجمعه ته شاودس د جمعه پر اسکول غسل خو افضل له خو چاته سودس حکومت کار کیږي و به قال حدثنا ابو موسى محمد بن المسنا قال اخبرنا سعيد بن سفيان الجهدري قال اخبرنا شعبت عن قتادة عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزع يوم الجمعه چاچی او دسو کو پرد جمعی فبها و نعمت فبها و نعمت فبها نپدی پاک والی دا او دس اغو وجوب و واجب والی حاصل شو او دایو خکاری وکو ومن اغتسل او چاچی غسلو کو فالغسل و افضلو نو غسل غرده غسل غرده او دس بان امکارشو وفی البابی عن ابی حریر آوانس و عائشتا رضی اللہ تعالی عنهم قال ابو عیسا حدیث سمرا حدیث حسن وقد روا بعض اصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة ورواه بعض من قتادة عن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم سوچی دی نفس دی اختار والغسل یوم الجمعہ ورکر دی غسل پرد جمعی ورعو ان یجزی الوضوع او دی دامینی چی کافی کی او دست غسل نپرد جمعی دو جمہور علماء دی طرف تلار دی چی دا غسل مستحب دی اباد عالمان دو جوب طرف تملار دی قال الشافعی و امام شافعی رحمه اللہ و امام یدلو علا ان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا حکم دا نبی علیہ السلام دو غسل پرد جمعی انہو علی اختیار چدا پا اختیار بنا دے غروالی بانے بنا دے لال الوجوب نفوجوب حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ دے حیث قال لی عثمان عثمان رضی اللہ عنہ نا وقت راغلیو ناغت وی الوجو ایزن ولوجو ایزن نا وقت امرالیو تشودست اکڑے وقد علمتا وطالبت دچ رسول اللہ صلی اللہ سمارا میں امارا بالغسل یوم الجمعہ حکم اکڑے دو غسل پرد جمعی فلو علماء کدی دوارو شه دی دوارو لولو صحابو تا پتوی عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ تا ان امره وللوجوب چرا اللہ دا حبیب دا حکم دا غسل دا وجوب دا پار رے لا علل اختیار ندا غروانی دا پار رے لم یترک عمر عثمانا نبو پریخ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ حتی اردتو واپس کڑے ہوئے ويقول له ذات به فرمایله ارجی فاتسل واپس لار شغسل کال برازی ولما خفیا على عثمان ذلك ما عندي ولما خفیا دا باندې پټ شوی عثمان رضی اللہ عنہ دا سر دینم داغنا ولیکن دلالا فی هذا الحدیث لیکن دلالت دے پدی حدیث کی انن غسل یوم الجمعاتی چه غسل پرز دو جمع پدی کی غرد من غیر وجوب واجب ننے یجبو غیر وجوب یجبو للمرمی بغیر دس وجوب نچه واجب دی شی پسڑی کا ذالک دارنگی امام شافعی رحمہ اللہ علیہ قال حدثنا عناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاصل الجوع چاچ او دسو کو خیستا او دسو کو ثمات الجمعتا او بیرا جمعتا فدنا فدنا نرانی زدیش و امامتا خطویبتا عالمتا نزدی کے ناستو وستما وگی اونیو چپشو وگی اونیو وانسوتا او چپشو غفر لہو بخنب اکلشی دیتا ما بین ہوا جی پمند لکی او پمند جمعی کی وزیادت ثلاثت ایاد منو یودری رضی سوائی بمور تا بخنوشی لکی او جمعی نتربلی جمعی ورزی شوی اولاو من جاب الحسنت فلہو عشرم صالحا ندری کی سیواش بھی کرن ومن مسل حسوا چاچ مسکو گیٹے پای سره په جمعات کې د ګیټو سره لوبې کوي و ممسل حسوا فقد لغا ند ابسار کو او ځړي خپل متوجي ر باطل کار کو قال ابي صاحب حديث حسن صحيح باب ما جاء في التذكير الى الجمعه باب دے پا بیان دو وقتی رات لو کی جمعی تا اول وقت کے راشے وبهی قال حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال احبرنا مالون قال احبرنا مالکن عن سمین نبی صالح رحمه اللہ تعالی نبی حریرت رضی اللہ تعالی وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه چاچ غسل کو پرد جمعه غسل الجنابت غسل د جنابت ثم راها او بیا د وختي لاړو ساعت الاولى وختي لاړو فكانما قرب بدنتن ثب وېګن شي د خيرات کو په يو اخباني د زوال نمخ کلاو نتب ویگ نیچی دیو خیرات کو دیو جن کورونو کی گورا بازی و قاتو کی رونا اپلا رونا ریناسی دی سکور کی ناس دی نفترغیب ورکوی وی چاچی دیو نیکی لار خودنو کانو دتب مجر ملاویگی زنانک جمعی تن رازی و نارینی وقتی رولی گلو دیو لسبب جوڑ شو نسمرا رور پلار دارنگیر وارو خورئی چی دی مخی مسجد تولی گلو نسمرا شہیت ملاوی گی دمرا بتاسو تب ملاوی گی ومن راہ فی ساعت ثانیہ سوک چراغ پا وقت ویم کی فکانما قرب بقرتن تب ویگنی چی دو بخیرات کی او تقرب کی پیش کو یو غوا ومن راہ سے سات سالسا سوچ پدرے وقت کی راغے فکانما قرب کبشن گڑ اقرن اخکرور ومن راہ سے سات الرابعا او سوچ پسلورن وقت کی راغے فکانما تبوی گنی چی دا فکا انما تبوی گنی چی دا قرب دجاجتن د پسدک کی ورکاد پارد دیکت اللہ تچرگا ومن راحسات الخامسا او سوک چراغ پو وقت پنزم کی فکا انما قرب بیزتن تبوی گنی دیو بی خیرات کا فیدا خرج الامام مکلک امام دو خطبی دو پار روزی حضرت الملائکتو راحضرش ملائکتو دو جمعات دروازہ کی دی کلبس کی یستمعون الذکر آغیم ذکر و خطبیت و گنیسی آغیم خطبیت و گنیسی نو پدی ترتیب در تدا ذکر کو پدی ترتیب در تدا تفصیل ذکر کو اگر دی دے کدا سرے چی سوک خو مخ کے راغ دا زوال نمخ کن راغ دا پاروخ لے او د دینور ساعات له سمورات دي ويا غبارق بارق اوقات مرادي پس د زوال د شمس نا د سوق چ پاول کرا غ داغدار لکوخ قرباني کی دریم سات کراغه نو دغه دې دریم او سلور مو پینځم او شپږم وو نسای ذکر کړه وای په پښتګم وخت کې چې امام روو دي نو دا ملائک دې کلو کاغذ نه راته او کې او دې نه پز دې چالي کرنه کوي تعالی حبیب با جمعی تا متصل بعد الزوال راوتو ندی وقتی بیاچا تا سشے ملاوی گینا او پدی باق کی حدیث دید عبداللہ ابن عمر او دسمور رضی اللہ تعالی عنہونا ایو ایتی جمعی پر از ملائک دا پا دروازو دا مساجدو کی ولاروی او دا خلق و رات ملنی کی نو کله چې امام خطبه ته روزي امام خطبه ته روزي نو دای کا غوونه بن باید یوونو کې خطبه به امام روزي دغه څنګه نه مورا اپ خپل امام ناراض ته زوال نفس بیا خبر دی کل ختم شي بیا دې ګوره کلمونه پورته کی او لیکل نه کوي باندې ملائک باندې او يرفلانی ولی نا وقت نو دا ملائک کوئی اللہ من کانا دعا لن فہدے اللہ کدے بی لاری نو لار ورد سمکے اور پا لغن تے نا وقت راتلو یو اخپا دولا ککی یو گر دولا کو اوپای بیلے و ان کانا مرید ون کبی ماری نو شفا ونور کے او اللہ کا غریب نو مال دارے کی نو پدی ترتیب بانے د جمعې په ورځ لیکل کې غلا وی ساهدي سو بهره را حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی ترک الجمعۃ من غیر عذر باب دې په بیان دا و چې جراغ دې پری خدل د جمعې بغیر د عذر نه عذر نشتا او یا شړې جمعې مشکري وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن ابي الجعد يعني الزمري وكانت له صحبة فيما دعمت فارم صحبة عمر بن خطاب ور الله حبيب سرا فيما دعم محمد بن عمر باغتی کی گمان کئی محمد ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعه ثلاث مرات چاچ پری خو جمعه دری کرتا تهاونن دو وجد سستین سوزر ورت نشتا ای سوزر نشتا طبع الله على قلبه الله عبد د پزړ باندې مہر لګئی پزړ به مہر لګی بیا ورته خیر ور دنه کیګینا او دې به منافق ولي کله شي او په دې باب کې حدیث دې ابن عمر او ابن عباس او د سمر رضی الله عنهما امام عیسی او حدیث دا بالجاد حدیث حسن قال وسالت محمدا و ما تپوس کړو د امام بخاری نه اسمی ابل جاد الزمری د پوارد نن دا بل جاد الزمری کې فلم یعرف اسم و غین ان فی جند و قال لا عارف له جن فی جند د پارد نبی علیہ السلام نه الا هذا الحديث مگر دا حدیث قال ابو عیسی و لا عارف هذا الحديث